จะให้พรนะก็ขอกล่าวสัมมุทิกถานะอนุโมทนาญาติโยมทุกคนนะที่มาทอดพระป่าในนามของครอบครัวบางจากนะจริงๆครอบครัวบางจากนี่ก็เหมือนกับเป็นครอบครัวของปู่หลงด้วยเหมือนกันนะเพราะว่ามาปลูกป่าอย่างต่อเนื่องนะเป็นปีที่9ปีที่10แล้วก็เรียกว่าพอใกล้ช่วงเข้าพรรษาหรือว่าพอเข้าหน้าฝนนี่ก็เหมือนกับว่าเรามีนัดหมายกันนะหลายท่านก็ได้พบหน้ากันในโอกาสนี้ทุกปีอย่างต่อเนื่องก็เรียกว่าเป็นเสมือนกับครอบครัวเดียวกันกับพวกเรานะที่ผู้หลงหรือว่าวัดป่ามหาวันซึ่งก็รวมเอาชาวบ้านมาเป็นส่วนของครอบครัวด้วยเพราะว่าได้มีความศรัทธาร่วมกันในเรื่องของการรักษาป่าและต้องการที่จะส่งเสริมให้ป่าผู้หลงได้อยู่ยั่งยืนนะชั่วลูกชั่วหลานเพราะว่าเป็นประโยชน์นะเป็นประโยชน์กับชาวบ้านเป็นประโยชน์กับชาวโลกแล้วก็เป็นประโยชน์กับชาววัดด้วยทุกปีพวกเราไม่ได้เพียงแต่มาถวายปัจจัยเพื่อเป็นทุนรอนในการที่วัดกับชาวบ้านจะร่วมการรักษาป่าเท่านั้นนะแต่ว่ายังมาลงแรงนะปลูกป่าด้วยคือไม่ใช่แค่สละเวลาและเงินทองนะเพื่อมาสนับสนุนการปลูกป่าแต่ว่าสละกำลังแรงงานอันนี้นับว่าเป็นบุญที่มีอานิสงส์มากเพราะว่าลำพังการบริจาคเงินหรือการให้ทานเนี่ยก็ถือว่ามีบุญแล้วเป็นบุญอยู่แล้วแต่ว่าก็ยังเป็นบุญที่มีอานิสงส์น้อยกว่าการที่ได้ลงมือนะทำในสิ่งที่เป็นประโยชน์ภาษาพากย์เรียกว่าอัตถจริยาอัตถจริยามาถึงการทำสิ่งดีงามนะด้วยการลงทุนลงแรงนะอันที่จริงแล้วเนี่ยการปลูกป่าไม่ว่าที่ไหนนะก็ถือว่าเป็นการบำเพ็ญบุญไม่จำเป็นว่าจะต้องมาปลูกป่าที่วัดพระเจ้าตรัสว่าเนี่ยผู้ใดสร้างสวนปลูกป่าบุญของผู้นั้นย่อมเจริญอยู่ทุกเมื่อชื่อวันเมื่อเราสร้างสวนเมื่อเราปลูกป่าไม่เพียงแต่ต้นไม้จะเจริญงอกงามเท่านั้นนะแต่ว่าบุญในใจเราก็จะเจริญงอกงามด้วยเช่นเดียวกันนะมันงอกงามมันเติบโตไปด้วยกันนะทั้งต้นไม้แล้วก็บุญในจิตใจของเราการทำความดีไม่ว่าที่ไหนกับใครก็ตามไม่ใช่ว่าต้องทำกับพระหรือว่าต้องทำกับวัดเท่านั้นทำที่ไหนนะก็ได้บุญเหมือนกันนะแล้วก็โดยเพราะการปลูกป่าด้วยการมาพร้อมที่จะพบกับความเหนื่อยยากนะไม่กลัวแดดไม่กลัวฝนอันนี้ยิ่งจะได้บุญมากนะไม่จำเป็นต้องรดน้ำมนต์เลยนะเพราะว่าเหงื่อที่ออกมาจากการปลูกป่าเนี่ยมันศักดิ์สิทธิ์ยิ่งกว่าน้ำมนต์อีกนะถ้าอาจารย์พุทธทาสท่านบอกว่าเนี่ยเงื่อที่เกิดจากการทำความดีนี่มันยิ่งกว่าน้ำมนต์ที่ใครพรมให้กับเราสิเพราะว่าน้ำมนต์ที่คนพรมให้นะมันก็เป็นเพียงแค่ความปรารถนาดีของพระหลวงพ่อหลวงตานะที่มอบให้กับพวกเราแต่ว่ามันไม่มีทางที่จะศักดิ์สิทธิ์กว่าความดีที่เราลงมือทำเองเราไปทำบุญให้กับวัดนั้นวัดนี้เขาก็พรมน้ำมนต์ให้เรานะอันนี้เป็น เป็นพรที่เกิดจากทานแต่ว่าอย่างที่บอกไว้แล้วนะการที่บริจาคเงินเนี่ยมันไม่มีอานุภาพเท่ากับการที่ลงมือทำเพราะนั้นถึงเป็นบุญที่มีอานิสงส์มากและเหงื่อแต่ละหยดที่ออกมาเนี่ยมันเป็นหยดเหงื่อแห่งการทำความดีที่ควรแก่การภาคภูมิใจและยิ่งถ้าทำด้วยกันนะทำความดีด้วยกันไม่ใช่ทำคนเดียวทำกันเป็นทีมมาเป็นคณะอย่างที่เราจะทำนะกันในบ่ายวันนี้ในเที่ยงวันนี้เนี่ยมันยิ่งช่วยเชื่อมประสานพวกเราให้มีความสามัคคีมีความกลมเกลียวกันมากขึ้นมีความเป็นครอบครัวมากขึ้นอันนี้เกิดจากการที่ได้ทำกิจกรรมทำความดีร่วมกันหลายคนมาปลูกป่าแม้เหนื่อยกายนะแต่ว่าใจเย็นเพราะมีความสุขเพราะภูมิใจที่ได้ทำความดีเพราะรู้สึกว่าตัวเองเนี่ยสามารถทำให้เกิดความเปลี่ยนแปลงได้ไม่ใช่ว่าคอยแต่เห็นสิ่งแวดล้อมมันเสื่อมโทรมลงไปเคยมีคณะจิตอาสามาปลูกป่าที่นี่นะประมาณสัก8ปีที่แล้วนะตอนนั้นไปปลูกป่าที่กุฏิ11ช่วงวันแม่มากัน3วัน2คืนปลูกป่า2วันนะตอนนั้นศาลาก็ยังเป็นศาลาหลังเล็กอยู่ศาลานี้สร้างไม่เสร็จละเพิ่งเสร็จใหม่ๆแต่คนมากันเยอะมากนะแล้วก็ต้องมานอนค้างกันที่นี่นะไม่ได้นอนค้างที่สุขโตฝนก็ตกหนักนะในทุรกุเลมากอาหารก็ไม่ค่อยพอที่พักที่นอนก็ไม่พอเพียงแต่คนมีความสุขมากวันสุดท้ายก็ได้มีการนั่งล้อมวงพูดคุยกันก่อนกับกรุงเทพหลายคนเขาก็มีคนนึงเขาก็พูดว่าเนี่ยตอนที่มาวันแรกไปยืนอยู่นอกวัดมองออกไปที่ไร่ตรงหน้าภูโจโกเนี่ยมันเห็นแต่ไม่มีอะไรไม่มีต้นไม้เหลืออยู่เลยหรือแค่ต้นไม้ไม่กี่ต้นเห็นต้นหนึ่งเนี่ยยืนโดดเดี่ยวอยู่ต้นเดียวเห็นแล้วก็สงสารหดหู่เพราะแล้วก็รู้สึกว่าตัวเองทำอะไรไม่ได้เลยเดี๋ยวนี้การไปที่ไหนก็เจอแต่ป่าหัวโล้นนะมีการทำลายสิ่งแวดล้อมธรรมชาติกันเยอะแยะเห็นแล้วก็ไม่รู้ตัวเองจะทำอะไรได้ความรู้สึกตอนนั้นก็เหมือนกับหญ้าที่ไม่มีปัญญาจะทำอะไรได้นอกจากรอให้คนมาเหยียบย่ำแต่พอได้ปลูกป่านะ2วันแล้วเนี่ยแล้วก็ปลูกป่ากันเป็นคณะเนี่ยเขารู้สึกมีความสุขเขาส่วนตัวเองนี่ไม่ใช่หญ้าแล้วแต่กลายเป็นต้นไม้ใหญ่นะเป็นต้นไม้ที่มีคุณค่าคือเขารู้สึกเขามีเรี่ยวแรงมีพลังกลับมาเขารู้สึกว่าเขาสามารถจะทำอะไรได้ที่เป็นสิ่งสร้างสรรค์ไม่ใช่แค่งอมืองอเท้าปล่อยให้สิ่งต่างคือสิ่งเลวร้ายเกิดขึ้นอยู่ต่อหน้าต่อตาอย่างเช่นการที่สิ่งแวดล้อมถูกทำลายไปวันแล้ววันเล่าอันนี้ก็เป็นอานิสงส์นะจากการที่เขาได้มาทำสิ่งดีงามแล้วก็มาได้ทำร่วมกันแม้จะเหนื่อยแม้จะลำบากแม้จะไม่สบายนะร่างกายกินการอยู่แต่ว่าใจเนี่ยมันตรงข้ามใจมีความปิติใจมีรู้สึกมีความมั่นคงมั่นใจมีพลังมากขึ้นอันนี้ก็เรียกว่าเป็นบุญที่เกิดขึ้นทันทีนะบุญเนี่ยเราไม่ต้องไปรอว่าจะเกิดในวันหน้าไม่ต้องไปรอว่าตายแล้วถึงจะได้รับนะบุญบางอย่างเนี่ยทำปุ๊บก็เกิดขึ้นปั๊บเลยโดยเฉพาะบุญที่ใจนะบุญที่ใจนี่ทำปุ๊บเกิดปั๊บเลยและนี่แหละคือสิ่งที่เชื่อว่าหลายคนจะได้รับจากการมา ปลูกป่าที่นี่นอกเหนือจากบุญหรืออานิสงส์ที่จะเกิดขึ้นกับผู้อื่นนะเช่นเกิดขึ้นกับสรรพชีวิตในป่านี้นะเมื่อมีต้นไม้เมื่อมีป่าเจริญงอกงามเนี่ยก็ได้เป็นที่พึ่งพาอาศัยของสิ่งมีชีวิตต่างๆมากมายไม่ใช่แต่สิงสาราสัตว์เท่านั้นชาวบ้านเองก็ได้ประโยชน์เพราะถ้าป่าอุดมสมบูรณ์น้ำก็จะบริบูรณ์นะทุกวันนี้ชาวบ้านป่าดินทองก็อาศัยน้ำจากเขาลูกนี้แหละนะเดี๋ยวเราขึ้นไปข้างบนก็จะเห็นน้ำซับนะต้นน้ำมันเป็นยังไงหน้าตาเป็นยังไงมันมีใบหรือเปล่าเนี่ยมาก็มาเห็นนะต้นน้ำทั้งที่เป็นธรรมชาติแล้วก็ที่มีการบูรณะหรือว่าต่อเติมและที่จะเป็นต้นน้ำนะซึ่งทำให้เป็นแหล่งน้ำของชาวบ้านชาวบ้านร้อยกว่า200กว่าเกือบ200ครัวเรือนเนี่ยก็อาศัยน้ำจากภูหลงนี่แหละนะแต่ว่าตอนนี้มันก็เริ่มมีปัญหาเพราะว่าฝนฟ้าไม่ค่อยดีปีนี้น้ำน้อยมันก็เริ่มมีปัญหาบ้างแต่ปกติแล้วเนี่ยได้ใช้ตลอดทั้งปีอันนี้ก็ประโยชน์ที่เกิดขึ้นกับชาวบ้านนะและประโยชน์ก็ยาวสืบเนื่องไปนะเพราะว่าน้ำจากภูหลงนะมันก็กลายเป็นลำบะทาวจากลำบะทาวก็ต่อไปถึงชัยภูมิแล้วก็ลงแม่น้ำชีนะคนที่มาเที่ยวอุทยานตาดโตนนะก็ได้เล่นน้ำตกน้ำตกนี่ก็มาจากลำบะทาวอานิสงส์มันก็มีเยอะอันนี้ไม่พูดถึงอากาศเป็นออกซิเจนซึ่งไม่สามารถจะระบุว่ามันไปถึงไหนเพราะมันไปได้กว้างไกลมากอย่างอากาศที่เราหายใจเราไม่รู้หรอกบางทีอาจจะมาจากทวีปอเมริกาใต้ป่าอเมซอนป่าอเมซอนนี่มันไกลแค่ไหนนึกจินตนาการไม่ออกนะออกซิเจนก็มาถึงนะหรือว่าออกซิเจนจากมหาสมุทรแปซิฟิกแอตแลนติกนะซึ่งเกิดจากแพลงก์ตอนตัวเล็กๆแพลงก์ตอนตัวเล็กๆมันปล่อยออกซิเจนออกมาเราก็ได้รับอานิสงส์นะเราก็ไม่รู้ว่าอากาศที่หรือออกซิเจนที่ป่าภูหลงนี่ปล่อยออกมาเนี่ยมันจะไปถึงไหนนู่นอาจจะไปถึงทวีปยุโรปก็ได้อย่าไปมันไม่มีพรมแดนนะอากาศแล้วก็อานิสงส์หรือประโยชน์ของธรรมชาติมันไม่มีทวีปมันกระจายไปทั่วโลกได้อันที่สองอันหนึ่งที่เกิดขึ้นคือพระนะพระก็ได้รับประโยชน์จากธรรมชาติที่เราได้ช่วยปลูกป่าเนี่ยมันมีประโยชน์ในทางธรรมะด้วยนะมันทำให้ใจสงบแล้วก็ส่งเสริมสมาธิภาวนาได้พระพุทธเจ้าถึงแนะนำให้พระเนี่ยไปปฏิบัติธรรมในป่าเพื่อจะได้พบกับความสงบในจิตใจและความสงบนั้นก็ทำให้ได้เห็นจิตเห็นใจได้กระจ่างเหมือนกับน้ำที่นิ่งเมื่อน้ำในลำธารนิ่งเราก็จะเห็นหอยปูปลาเห็นตัวชิ้นอยู่ในน้ำความสงบของจิตก็ทำให้เกิดความกระจ่างแก่ใจและความกระจ่างแก่ใจก็ทำให้เกิดปัญญาและปัญญาก็สามารถทำให้ใจหลุดพ้นจากความทุกข์ได้เพราะว่าไม่มีความหลงที่จะทำให้เกิดความทุกข์หรือว่าความยึดติดถือมั่นต่อไปงั้นการที่พวกเรามาปลูกป่าเนี่ยนอกจากเป็นการตอบแทนบุญคุณของธรรมชาติอย่างที่พูดไว้เมื่อเช้านะว่าเราได้สาบเหยื่อจากธรรมชาติเยอะจากต้นไม้ก็มากเราปลูกป่าเราก็ช่วยตอบแทนธรรมชาติตอบแทนบุญคุณของธรรมชาตินอกจากนั้นแล้วยังเป็นการส่งเสริมอุปถัมภ์ศาสนาด้วยเพราะว่าพุทธศาสนากับป่านี่เป็นเรื่องเดียวกันตั้งแต่พระพุทธเจ้าเป็นต้นมานี่เรียกว่าเกี่ยวข้องกับป่าทั้งสิ้นประวัติของพุทธเจ้าก็เกี่ยวกับป่าไม่ว่าจะเป็นเรื่องการประสูติตรัสรู้เทศนาสั่งสอนและปรินิพพานพระองค์เกิดใต้ต้นไม้ตรัสรู้ใต้ต้นไม้สอนธรรมครั้งแรกปฐมเทศนาก็ในป่าอิสิปตนวัฏฏทัยวันนะ ประสูติลุมพินีตัสรู้ริมแม่น้ำนิรัญชลาแสดงธรรมครั้งแรกปลายสิทธัตถนามกุฏายวันแล้วก็ปรินิพพานใต้ต้นสาละอันนี้เรียกว่าแต่เกี่ยวข้องกับป่าพระอรหันต์จำนวนมากท่านก็บรรลุธรรมในป่าแล้วก็มีพระป่าสืบเนื่องกันเป็นประเพณีอันนี้ก็เหมือนกับเป็นต้นทางที่ทำให้พุทธศาสนาได้แพร่หลายแล้วก็คงความบริสุทธิ์ถึงแม้บางช่วงบางยุคอาจจะหม่นหมองอาจจะแปดเปื้อนบ้างเป็นธรรมดาโลกแต่ก็จะมีน้ำใสสะอาดเนี่ยเกิดขึ้นมาเพื่อที่จะขับสิ่งเศร้าหมองออกไปนะจากลำธารที่ดำคร่ำพอมีต้นน้ำพอมีน้ำใหม่เข้ามาน้ำใหม่ก็สะอาดน้ำใหม่ที่มายุคแล้วยุคเล่าเนี่ยก็มาจากพระที่อยู่ในป่านะเป็นมาตลอดนะประวัติศาสตร์ไทยนะตอนที่เสียกรุงครั้งที่สองแล้วก็เริ่มมีการฟื้นฟูแล้วก็เริ่มมีการสร้างกรุงใหม่กรุงธนบุรีสังฆราชองค์แรกก็มาจากป่านะเพื่อว่าจะมาทำฟื้นฟูบูรณะพุทธศาสนาให้มีขึ้นถ้าเป็นชนิดไปตลอดนั้นป่านี้ก็เป็นเสมือนต้นทางของพุทธศาสนาที่บริสุทธิ์ที่จะช่วยทำให้ชีวิตทางธรรมของผู้คนได้เจริญงอกงามไม่ว่ามันจะมีความผันผวนแปรปรวนเป็นใดดังนั้นการที่มาเรามาปลูกป่าเนี่ยที่นี่ก็ถือว่าเป็นการช่วยไม่ใช่แค่อุปถัมภ์พระสงฆ์และช่วยเหลือชาวบ้านเท่านั้นแต่ยังเป็นการต่อยุคพุทธศาสนาอุปถัมภ์บำรุงพุทธศาสนาด้วยจึงเป็นบุญที่มีอานิสงส์มากก็ขอเรามีความภาคภูมิใจนะในสิ่งที่เราได้ทำและกำลังจะทำในวันนี้และแม้ว่าจะเหนื่อยยังไงนะจะลำบากไงก็ขอให้เป็นแค่ความลำบากทางกายนะแต่ว่าใจเนี่ยมีความแช่มชื่นนะมีความปิติในความดีที่เราได้ทำท้ายสุดนี้ก็ขออ้างอิงคุณพระศรีรัตนตรัยตลอดจนอานิสงส์แห่งบุญที่เราได้บำเพ็ญจงอำนวยอวยพรให้ทุกท่านได้เจริญด้วยจตุรพิทักษ์ชัยคืออายุวรรณสุขภัลละเพื่อเป็นเพราะปัจจัยในการทำความดีงามให้ถึงพร้อมให้เกิดทั้งประโยชน์ท่านและประโยชน์ตนขอให้ธรรมะเจริญงอกงามทั้งศีลสมาธิปัญญาเพื่อนำพาจิตใจออกจากความทุกข์เข้าถึงความสุขเกษมสารมีพระนิพพานเป็นที่หมายด้วยกันทุกคนเทอญจากนี้ก็จะให้พรทั้งสามบารีก็เตรียมกรวดน้ำในใจหรือกรวดน้ำที่มีก็ได้ยะถาวริวหาปุราปริปุเรนติสาครังเอวะเมวะมิโตทินังเพตานังอุปกัปปติอิทิตังปฏิตังตุมหังคิปะเมวัสมิสตุสัพเพปุเรนตุสังกัปปาจันโทปนรโสยะถามณีโชติรโสยะถา ทัพพีติโย มิวาชันตุสัพพะโรโภอินาสัตตุมาเตภวะวันตารายุสุขีทีพายุโกภวะอภิวาทานสิริสัมมิจังวุฒาปัจจายิโนจันตาสัพพะสังฆานุภาเวนะสัทธาโสติภาวันตุเต สาธุพร้อมกันนะครับอะระหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวา